Друга книга царів, розділ перший. По смерті Ахава Моав збунтувався проти Ізраїля. Ахазія впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм: «Ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги?» Ангел же Господній сказав до Іллі Тішбія: «Встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм: хіба в Ізраїлі нема бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому ось як говорить Господь: ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». І пішов Ілля. Посли повернулись до Ахазії, а він їх спитав: «Чому ви повернулись?» Вони ж йому: «Вийшов назустріч нам чоловік і сказав нам: ідіть, повернітесь до царя, що вас послав, і скажіть йому: так говорить Господь: хіба в Ізраїлі нема бога, що ти посилаєш питати Ваал-Зевува, екронського бога? За це ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». Він їх питає: «Як був одягнений той чоловік, що вийшов вам назустріч і сказав вам таке?» Ті відповіли йому: «Чоловік той був одягнений у волохату одежу, підперезаний ремінним поясом». І сказав він: «Це Ілля Тішбій». Тоді він послав до нього півсотника з його півсотнею. Цей прийшов до нього, а він сидів наверху гори, і каже до нього: «Чоловіче Божий, цар повеліває, зійди з гори». Ілля ж відповів, сказавши півсотникові: «Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Знову послав цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до нього і каже: «Чоловіче Божий, так говорить цар, зійди негайно вниз». Ілля відповів, сказавши: «Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього півсотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед Іллею навколішки і став його благати, кажучи: «Чоловіче Божий, нехай моє життя і життя оцих 50 слуг твоїх буде цінне в твоїх очах. Ось бо зійшов вогонь з неба і пожер обох перших півсотників з їхніми півсотнями. Не погордуй же тепер моїм життям». І сказав ангел Господній до Іллі: «Зійди з ним, не бійсь його». Устав він, пішов з ним до царя і каже йому: «Так говорить Господь: за те, що ти послав послів питати Ваал-Зевува, екронського бога, наче б в Ізраїлі не було бога, щоб про те питати, не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». І вмер він за Господнім словом, що промовив Ілля. На його місце став царем брат його Йорам у другому році Йорама, сина Йосафата, царя юдейського, бо в Ахазії не було сина. Решта дій Ахазії, що він чинив, те записане у літописній книзі царів ізраїльських.